Jazz Café 98.6. Minden szerdán este 11-től. Fekete Kovács Kornél, Hegyi György, Bab és a vendégek. Élő zene a stúdióból. Minden szerdán a HRZ után. A Rádió Café 98.6-on. Nem fog fájni. Hit. Tehát tényleg nem lehet megszólalni mellette. Tehát amikor nem mond semmit, akkor is nyitva a szája, és jönnek ki rajta hangok. Ezt figyelj. Na nem mondja, Hegyikém, jó lesz ez a jazz műsor? Utánunk egyébként tényleg a múltkor én konkrétan... Ugye? Lehet, hogy ciki, és visszaélek így a rádió logótervezői mérnökeinek a hadán vannak a csepp formára tett obulusával, de konkrétan elcsöppentem. Amikor Hárs Viktort és a Fekete Kovács Kornét, benne van a gruva, az egyik műsorvezető gyereket múlt szerdán itt hallottam magunk mögött. Ugye? Hát az olyan volt, gyerekek, hogy az ott szem nem maradt szárazon. És a műsorvezetője ez a Hegyi, de tehetséges kávéházi poéta. Ez fogta magát, és csak annyit tudott mokogni minden egyes után, hogy még játszatok. Mindenki azt mondja, hogy még játszatok, kérlek, még játszatok. És tényleg mindenki, aki hallgatta ebbe, tökéletesen biztos voltam. Meddőszórás, államhatár, ide-oda, akármi, az mindenki azt gondolt, hogy még. És a Hárs Viktor. Hárs Viktor, ugye? Bizony. Emlékszem. Na de mindegy, belé folytjuk megint a szót a sztárba, a vendégbe. Judi drága, édes szívem. Mond drágaságom. Ugye, hozod azokat, akiket kivetett magából a ház. A ház, a kis gömböc. Hozni fogom őket. Édes, akkor az azt jelenti, hogy mindig jössz. Igen. És most is úgy lesz, hogy egyre többen fogtok jönni, tehát... Elképzelhető. Majd amikor itt lesz Cornélia Lilla... Istenem, micsoda grupp! De most az van, hogy öt fő fölött a Pisti leüti a töbletet. Tehát a stúdió öt személyes. De a lányok bejöhetnek, nem? Hát ez nem az vagyok benne biztos. Ez ötös szabály az SMS-ben. Jó, van, megoldjuk majd. Na jó, nem két turnusban esetleg. Hát itt a Fort Fellénben tudod, a Bobby Blacknek az üvegkoporsos temetése. Hogy így a csajok, hogyha volt egy blázen, akkor így $50 mehettek. És akkor ugye jön az Andrew Dice Clay. És a nagy Feró tényleg minden ballépése, csirkadalálás volt, vagy nem volt, senki nem tudja, ide vagy oda, de a Ferónak ott az a szinkronhang, ugye a Fort Fairlane-ben, az azt hiszem tényleg az Oscar díjas. Tehát ha magyar szinkron Oscart osztanának, akkor ez azért bravo Ferenc, köszönjük. Hajrá. Köszönjük, nagy út a Kódbabáktól egyébként egy ilyen valóban történt, filmtörténeti teljesítményért, Best Synchronizing Act. Mi ez? Egy valakit utoljára? Bepasszírozunk? Judit királynő most mi legyen? Hát, ha tőled kérdeznek valamit. Hallgassuk meg, mit kérdeznek. Nem. Köszönjük. Hát igen. Több időt a kívánságokra, mert hogy elnézem, rengetegen kívánunk ma megint. De mindenki csak rövid, hát Juditka. Szegény jazzisták megint osztozhatnak a csúszáson. Hát, mindegy, nekik van idejük. Nekünk meg. Snit. Levágtak egy órát a műsoridőnkből. Ez már egy kívánság? Vagy ez egy gumi? De olyan, mint a kívánság. Kívánjon valaki valamit. Ki kíván? Judit. Rendben van. Én egy meglepetés számot szeretnék kérni. A 10-es számot szeretném majd. Ő már tudja. És szeretném mindegyik kötöknek ajánlani. Külön Gábornak. És előbb, ahogy a körmömre néztem, szeretném drága kedves főnökömnek is, Krisztának is, és remélem, hogy hallgat minket, küldeni szívből ezt a számot. Oh. Time to get it right, your love's gonna save the fruit. a 7 meg a 8-át, Juditka. Leborulok ezelőtt a kérés előtt. Istenem, Istenem. Megérezte ezt a kafé feelinget. Igen, nagyon kafésodik, de hogyha a főnöknője olyan szép, amilyennek mondják, az a Krisztina, hát annak is bele kéne jönni egyszer ebbe a kis gömbötbe a műsorba. Nem. Nem. Na, kívánsz valamit? Vagy mit kívánok én? Ne, Oli, nem Olivérnek a kívánsága van. Oli kíván? Olivér a szelek szárnyán idejött a pikappal. Mi van, Olikám? Hogy áll, mi van az építőiparral? Mit akarsz, Oli? Az építőiparral. Alszik, szunnyad? Nagy beruházás? Nem. Sehol a látnodáron. Sífelvonó, nem? Na, hadd kívánok. Sífel. Kis gömböt. Kombina. Kis gömböt. Kombina. Ismét kiforgatott egy ötletet. Na szóval, én szeretném kívánni a Billy Idol-tól a White Wedding című számot. De ha jól emlékszem, a harmadik. Köszönöm. It's a nice day to start again, énekelte egy ugyancsak 153 centis, de meglehetősen karizmatikus szex. Oli, te miért kérsz ilyen rock törtéket mindig? A rock formékére. Már az ilyen alacsony pince klub volt, vagy miért? bezártság iszony a rokokóban, erről valóban én is tudnék mesélni, meg hát sok mindegyikünk valószínűleg. Nem! Talán záporoznak a telefonok a 243-83-85-re, de ez most már csak a Jazz Café-re marad itt utánunk, hogy felkapkodják és élő egyenes adásba irányítsák a város hallgatók, a vonzáskörzet és a meddőszórás hallgatóinak véleményét. De most én jövök, gyerekek, és küldöm ezt minden magyarnak, minden románnak, mindenkinek, akinek vérzik a szíve, meg mindenkinek, aki kim van a hóban, a taxis kollégáknak, a rendőr kollégáknak, a mentős kollégáknak, a hentes kollégáknak, a nagybani virágosoknak, meg a menedzsereknek. És ne felejtsd ki az ügyvédeket. Édesanyám, szép álmokat, édesanyám, szép álmokat. Nekem erről azért mindig eszembe jut a... Nem is tudom, Zsüllőroston. Egy ilyen jó kis parti kis vendéglőben. És legalább ez, ami szerintem mindenkinek megvan. Gondoljatok a kajára. Hogyha engem szeretnél, boldog ember lehetnék, s neked adnám ezt az egész világot. Mert hogyha engem szeretnél, boldog ember lehetnék, s neked adnám ezt az egész világot. Ha mentél erre, én megmegyek a marra. Szívem érted, lázban ég, hát gyere vissza, s légy enyém, mert én nem bírnám ki nélküled e világot. Szívem érted, lázban ég, hát gyere vissza, s légy enyém, mert én nem bírnám ki nélküled e világot. Kérdezem mindenkitől, köszönjük? Szerintem köszönjük. Ki ez a gitáros pengetős? Isten! Virtuóz! Tökéletes volt. Én erre fűzném fel az én kívánságomat Lenny Kravitztől, aki azt mondja, hogy higgyél bennem, nekem. Sziasztok! To do, my heart is one. endless, sleepless nights, never ending fights. I'm trying to make your dreams come true. I will sacrifice to find paradise, but I need to know that. Itt a szerkesztő beszél, itt az ideje. Látszik? Itt a pár keresetlen szó van. Na, ja, köszi Cseti, nagyon jó volt. Ja, semmi baj, szívesen. Nem tudom, köszönjük-e, öreg. Szép szám ne, volt. Ne köszönjél. Szép, én mindig szépeket kérem. Nem, azért igen. Csinálom, hogy köszönjél. Van benne valami. Megpróbálom ezt a sok rondaságot ellensúlyozni. De szépen kipanorámáztál bennünket, Robi. Mérlek, horoszkóba, azt van benne, hogy imádja a dicséri. A szőrándos vevőkészülékekkel felszerelt hallgatók. Senki nála nem vevőbb a dicséretre, elismerésre, sikerekre. Remélem, hogy a sikerészség. Kérdezz már meg, hogy milyen volt az adás. Milyen volt az adás? Az itt a kérdés. Én már nem kérdezem ezt meg. Na, az jutott eszembe az adásról, mikor a Real Madrid játszik. És akkor tudod, kiírják a labda birtoklás arányát. Torresben van most a Real Madrid, szét fog hullani. De akkor is kurva nagy a labda birtoklás aránya. Igen, igen. És akkor így nálad ide a beszéd arányra gondoltam, hogy így a vendégek és akkor ott milyen arányra. Vesztes meccs volt, vagy nyertes meccs volt, ha már Real Madrid nem ugye. Magad ebben. De nem én, tehát hogy most az gáz, hogyha egy ember mondjuk egy meccsen rúgott öt. Nem gáz. Jó, nem magamat, mondjuk egy Ronaldot. Ez szerintem gáz szerintem. Azért az általában rúgják abból adódik, öten, hogy az nem? Illető önzőzik. Igen, igen. Sokat driblizik. Hát az ilyen sztolcskóos, nem? Igen, igen. Krisztus sztolcskóos, nem? Én beszéltünk a Gáborral délután egyébként a számok kapcsán a világbajnokságról, meg a régi foci farsangról. aminek itt volt, aminek minden egyes meccsét néztük, mert akkor még a Nyíl, meg a Törő, meg az Ize, ez a teremfosz és balhé. Eszünkbe jutott ennek az asszociációnak a végén, ezt azért osszuk meg. Szerintem ez volt a nap visszaemlékezése kettőnknek. A 1985-ben volt egy magyar-angol, nem, 80, mikor volt a 6-3? 54-ben? 53? Mikor volt már, Gabika? Én vagyok a sportosita, nem én vagyok. 53-ban, 54-ben, mindegy, szóval annak volt a 30. évfordulóján egy magyar-angol. És akkor jött haza a Puskás öcsi először, és a Népstadionban az öreg fiúk meccsen rúgott egy mesterhármast, illetve az utolsót, az csukafejessel fejelte be nagy sörhassal. Nem, az utolsót ott mindenkit kicselezett és begurította. A második utolsó előtti volt? Nézzem. Aha. Csukafejessel fölsőbe. Fölsőbe, tehát megnézte azért a sarkot. Egy óra alatt felállt. Pancsó, 120 kilóval, de jó? Na jó, elmondom, hogy mit kérek. Na, mivel úgyis állandóan tervezik. Milyen volt a műsor? Az, nagyon jó volt. Úgy is tervezzük, hogy rosszul. Mivel, amit a baseball az alvá? Kis, csomó kisfiú. Laci, kus. Mindig tervezzük, hogy crossover-t fogunk nyomni, úgyhogy most én előzetesként küldök egy ilyet nektek. Ezt éppen most Bobby meg Ferin és Csikkórea fogja nektek nyomni. Nem mondom. És egy Song for Amadeus, egy Mozart szonátából adnak egy... Köhül jegyzékszám. Oké, meg jegyzékszám. Numero 2 in F major. F major, az F dur. Ezt majd megkérdezik. Megtudjátok, a Jazz Caféból. Sziasztok! Várjatok, Robi jön, nem? Robi, az a lényeg, hogy mindenki nagyon nagy csöndbe kell ezt meghallgatni, mert elképesztő. Na, mostantól. Köszönjük! Bravo! Elhűlve, megnémulva, áhítattal, dünnyögve, makogva. Gyönyörű volt, és tényleg, Bobby McFerrin az rípés teljesen, és egyébként... És crossover. Én megmondom őszintén, hogy ezerszer inkább az ő sírjára buknék le, mint a Jim Morrisonére, de ez privát véleményem. Szóval, de meg a Csikkor és Nagy Mayer. De hát szóval, na, nem volt ez most itt a helyi értékén, vagy mi vagyunk egy kicsit nagyon elszállva egy gyarokba, nem? De. A crossover jegyében szeretnék küldeni egy számot a Hírmikinek. Szevasztok! Rigó verje devla, nem ízlik a kemény széna, halálra fogad is lángot szétrógja. Hitre mint Zsulett. Rádió Café 98.6 első évfolyam, 5. szám. Vezető szerkesztő, Gellért Gábor. Műsorvezető, Laci. Szabadságban lévő műsorvezető, Tomi. Zenei szerkesztő, Jóvágy Robert. Szöveges szerkesztő, Chatman. A jókedv nagykövete, Oliver. Számtalan szürk kis féreg, akiről tudomást sem veszünk, akik tolják a médiában. Az elektronikus igát, közgyerekek. Bocs, csak 4-5 hely van fölül. Ásterünk állandó vendége, Judit. Te olyan jól nézett ki ma, hogy ez nem igaz. Endemol. TV2 jó voltából. Illetve Ábel Anita. Az RTL jó voltából. Most ki kell mondanom, és azt mondom, amit... Amit gondolsz. Amit gondolok. Ez a műsor nem lehetett volna meg az alábbi cégek támogatása nélkül. Fujitsu, Siemens, Ericsson, Nokia, Saab, Milka, Rauch, Philip Morris, a dohányzás tökéletesen, 100%-osan tényleg mérhetetlenül káros az egészségre. Halált okoz, készpassz, 600. Kinder. Ein Schokolad oder ein Ei? Was gibt's? Kinder Surprise. A Fiskars az olló miatt. A panaszolik a telefonok miatt. A Sony a mobiltelefonom miatt. Laci, Sony mobiltelefont használ. Sony Ericsson, Way Beyond Future. A Coca-Cola támogatása miatt. Robi, van a Republic sapka, Republic szopkája miatt. Édes drága testvéreim, itt remény zsűlölet. 2002. 3.